يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى محمد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أطيع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله السميع العليم من الشيطان الرجيم همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن قد أفلح المؤمنون ربهم خاشعون والذين اللہ تعالیٰ و نجات کے بغیر کوئی طریقہ کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں وہی یبتغی غیر الاسلام دین اسلام کے علاوہ جس نے کسی اور دین ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مولا اسلام میں داخل ہوں لہذا مسلمان اور مومن کے لیے جو نجات کا وعدہ ہے یا بڑا مبہم نہیں چھوڑا جس کو ہم اپنے مرضی پہ سمجھیں تو موقع نہ ملے کسی شبہے کی گنجائش کیا کہ ایمان کیا ہے اسلام جس طرح انفال میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کی پانچ وصفیں بیان فرمائی ایمان والا الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم فرمایا مومن صرف وہی ہے ایماندار صرف وہی ہے جن کے اندر پانچ وصفیں موجود ہوں پہلی یہ ہے کہ اذا ذکر الله وجلت قلوبهم اللہ کا نام سنتے ہی ان کے دل کے اندر خوف اور تکبر پیدا ہو جب چاہے اللہ کا نام سن کر ہی ان پر ہیبت طاری ہو جائے ان پر اس کا خوف طاری ہو جائے یہ ہے ایماندار کیوں جس شخص کی یہ کیفیت ہوگی اور ہر وقت اس اللہ یاد ہوگا تو اس شخص کو گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اگر کسی کے ساتھ ناجائز ہاتھ بڑھائے گا کسی کی طرف اس کی عزت میں یا اس کے مال میں اس کی جان میں اس کے خون میں اس کے جسم میں اس کے جیب میں بغیر حق کے ہاتھ بڑھائے گا اور وہ فوراً اتنا ہی غافل ہو گیا ہو لیکن وہ کہے گا بھائی اللہ سے ڈرو مجھے ایسا نہیں کرو فوراً خوف ہو جائے گا اللہ سے ڈرو کہنے سے اس کو خوف پیدا ہو جائے ترمذی شریف میں ایک واقعہ ہے کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفر وہ کئی گناہ کے کام کرتا تھا کوئی گناہ نہیں چھوڑ گیا نہیں جس کو نہ کیا کبھی پاک نہیں وہ مجبور ہو تو ان کا سودا بنا یہ پیسے ان کو دے دیے اور ان کے لیے موقع مقرر کیا جہاں یہ اکٹھے ہوں وہاں آنے کے بعد جب اس نے ارادہ کیا اپنی خواہش گری کو پورا کرنے کے لیے تو وہ رونے لگی اور اس کو کب کبھی ہونے لگی اس عورت کو کہا کہ کیوں کرتی ہو کیوں روتی ہو کون دیکھتا ہے کہتا ہے دیکھتا کوئی نہیں ہے بات اصلی ہے کہ میں نے یہ کام کبھی کیا نہیں برائی میں نے کبھی نہیں، اب تک مجھے اللہ نے بچایا، آج میں مجبور بے وس ہو کے تیرے سامنے آئی ہوں، مجھے پھر بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جاؤں گی، اب تو میرا مطلب ہوگا میں مجبور ہو گئی ہوں، لیکن اللہ کے سامنے جاؤں گا میرا کیا حال ہوگا، میں ان سے ڈرتی ہوں، تو خود اس کے دل میں خیال آ گیا کہ اللہ سے ڈرتی ہے، میں کیوں نہیں اللہ سے ڈرتا، میں کیوں نہیں اللہ سے ڈرتا، فور سے تمہر کہا کہ میں نے یہ پیسے بھی تم کو بخش دیے، اپنی حاجت جاتے پوری کرو، میں برائی نہیں کرتا، بلکہ عہد کرتا ہوں کہ آئیں گے کوئی برا نہیں کروں، یہ تو بات تھی ان دو شخصوں کو معلوم، ایک وہی کفل، دوسری وہ عورت، کسا وہ اللہ، اس کو معلوم ہے، انسانوں میں دو ہی آدموں کو پتا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا، دنیا کو یہ پتا تھا اس آدمی سے برا کوئی نہیں، کسی برائی کو نہیں چھوڑتا، بات تو آتے نہیں، خدا کی شان وہ رات گزری، اس توبہ کی معاملہ ختم ہو گیا، صبح کو اس کے دوالے پہ لکھا ہوا ہے کل غفر اللہ نے کفل کفل کو اللہ نے بخش دی، عائشہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ حضرت اللہ فرماتے ہیں اما من اوتی کتاب کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، اس کا مطلب کہ حساب آسان بھی تو ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں جس کا حساب ہوگا وہ نہیں بچے گا، یہ کیا آج ہمارا ان یہ ہے پیش کرنا کسی کی، یہ لے تو ایسا یہ لو کرا ایسا، لیکن حساب کرنا کہ نمازیں کتنی پڑھی کتنی چھوڑی، روزے کتنے رکھے روزے کتنے چھوڑے، حرام کی کمائی کتنی کی حلال کتنی کی، کتنی بار سود کھایا، کتنی بار رشوت دی، کتنی بار جھوٹ بولا، کتنی برائی آگی آنکھوں سے کون سی برائی کی، زبان سے کان سے ہاتھ سے پاؤں سے کون سی برائی کی، جب یہ حساب ہونے لگا پھر نہیں بچے گا، آسان حساب کا معنی یہ ہے کہ اس کو دفتر لے لو، یہ تمہارا دفتر خلاص، یہ تمہارا حساب، تو ہمارا اگر نماز میں خامی ہے تو سارے اعمال کا حساب ہوگا، حساب ہوگا تو پھر تو بچنے میں اللہ تعالیٰ سب تو بھائیو اعمال میں اس چیز کی بڑی اہمیت، اسی نماز سے توحید کا درس ملتا ہے، کس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کس کے سامنے رکو کرتے گھٹنے وہ ہاتھ رکھ کے جھک جاتے ہیں کھڑے ہیں، کس کے سامنے نہ کسی کے آگے رگڑتے ہیں، پیشانی کس کے آگے زمین پر رکھتے ہیں، گھٹنا کس کے آگے ٹیکتے ہیں، کس کے آگے بیٹھتے ہیں، کس کے آگے دعائیں پڑھتے ہیں، جن دعاؤں میں گناہوں کی معافی بھی ہے، رحمت کی طلب بھی ہے، دنیا و آخرت کی آفیت اور بھلائیوں کی دعا بھی ہے، جن میں دجال کے فتنے سے، دنیا کے فتنے سے، حیاتی موت کے فتنے سے، ہر با قبر کے فتنے سے، ہر بات ان سے پناہ بھی ہے، اللہ کی عظمت بھی ہے، اللہ کی بڑائی بھی ہے، اور یہ بھی دعا ہے کہ گناہوں سے مجھے دور کر دو، گناہوں سے مجھے دھو دھو کے صاف کر دو، یہ گڑگڑانا، یہ عاجزی کرنا، اللہ میں انی ظلم نفسی ظلم کثیرہ، میں نے بے حد اپنے ساتھ ظلم کیے، تیرے سوا کوئی میرا نہیں، اور یہ ساری باتیں، یہ گڑبڑانا، یہ عاجزی کرنا، یہ تذلل کرنا، یہ کس کے آگے ہے، ایک اللہ کے آگے، جس سے انسان کو سبق ملتا ہے، اور کوئی دروازہ نہیں، کوئی درگاہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، قل انی لیجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، یعنی اس کے سوا کہیں کوئی پناہ کی جگہ نہیں، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ توحید کیا ہے تو آپ زبان سے سمجھائیں گے کہ اللہ کے شان میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، جو اس کے لیے لائق بات ہے اس میں کسی مخلوق کو شریک نہیں کیا جائے، یہ ہے توحید، اس کو اکیلا سمجھا جائے، بے مثل سمجھا جائے، لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے تو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، مجھے دکھا کے سمجھاؤ۔ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ سننے سے سمجھ میں نہیں آتی، پھر ان کو نقشہ بنا دیا جاتا ہے، نقشہ بنا کر دکھایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیز ہے، پر وہ ہاتھ لگا کر ایک اندھا بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے۔ ہاتھ لگانے سے اس کو بھی پہلے بھی آئے گا، سمجھو۔ لیکن اگر آپ کو کوئی یہ پوچھے کہ یہ جو آپ نے توحید کی بات سمجھائی، اس کو ہم آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس کی مثال ہے اس کے لیے؟ یہی ہے کہ نماز دکھائیں گے، کہ دیکھو نماز کی کا نمونہ، نماز کی حیات قضائی، نماز کی شکل اور صورت، چاہے ایک غریب ہو وقت کا حاکم، ایک مفلس ہو ایک کروڑ پتی ہو، ایک امیر ہو ایک اس کا نوکر ہو خادم ہو، جو بھی ہو، وقت کا بادشاہ ہو یا حیات کا ادنا آدمی ہو، جب نماز پڑھتا ہے تو ایک اللہ کے آگے جھکتا ہے، ناک رگڑتا ہے، پیشانی رگڑتا ہے، گھٹنے ٹیکتا ہے، اس کے آگے اگر زیادہ محبت ہوئی تو آنسو بہا دیتا ہے۔ کئی لوگوں کو محبت میں آنسو پر بن جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے آنسو بہ جاتے ہیں، یہ کیفیت ہر ایک آدمی کی ہو جاتی۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح جھک رہے ہیں تو بلال حبشی بھی اسی طرح جھک رہے ہیں، مانا ایک اللہ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، یہ توحید کی شکل، توحید کا فوٹو ہے، توحید کی تصویر، توحید کا نمونہ، ان دو آنکھوں سے دیکھ لو، ان دو آنکھوں سے دیکھ لو کہ توحید کیا ہوگی۔ اسی طرح اسی نماز میں ہم کو قربانی کا سبق ملتا ہے کہ جس کے حکم پر ہم الٹے سیدھے ہوتے ہیں، زمین پہ سر رکھتے ہیں، چپ چاپ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، بولنے کی اجازت نہیں، کلام کرنے کی اجازت نہیں، ہاں کچھ حرکت کرنے کی اجازت نہیں، جو کرنا ہے وہی کرنا ہے، تو دوسری حرکت نہیں کرنی، یہ پابندی، یہ قیود، ہاں یہ ضوابط، یہ خود بتلاتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ یہ خود بتلاتے ہیں کہ انسان ایک قاعدے کا پابند ہے، اللہ کے آگے مجبور ہے۔ تو نماز اس طرح ایک ایمان بھی ہے، ایک عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اور نماز کے اندر قربانی کا سبب بھی ہے۔ جس کے لیے یہ ساری باتیں کرتے ہو تو معلوم ہوا کہ اس سے کون ہے جو اپنے مال کا بخل کرے، جس کے آگے جان کو حاضر کرتا ہے، اس کے آگے مال کو کون چھپائے گا؟ مانا انسان کو قربانی کا سبب بھی یہی نماز دیتی، اسی طرح اخلاق کا سبب، اخلاق کا سبب کیا ہے؟ زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالو، صرف اللہ کی تعریف کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، مصروف دعائیں پڑھو، اور ادب اور نیاز سے کھڑے ہو جاؤ، تو یہ سب انسان کو سبق ملتا ہے، تو اسی کے لیے سارے کام ہوتے ہیں، سب اس کے غلام، اخلاق کی تعلیم ملتی ہے کہ انسان میں بدگوئی نہیں ہونی چاہیے، نماز پڑھنے کے بعد اس پر اثر ہونا چاہیے، ان سلام تنہا والے سشاور مل کر دعائیں اسے روکتی ہیں، جب انسان کے اس قسم کا توازن، اس قسم کی آزادی آئے گی، نہ اس میں تکبر رہے گا اور نہ اس کے اندر کوئی غرور رہے گا، جب ان کی زبان سے اچھے الفاظ نکلیں گے، اچھی دعائیں نکلیں گی اور برکت کے الفاظ نکلیں گے، اس کی زبان سے برے الفاظ نہیں ہے، خود اس کو خیال آنا چاہیے، اگر انسان نماز پہ غور کرے تو جب اس کے زبان سے گالی نکلے گی، کسی کی غیبت نکلے گی، کبھی جھوٹ نکل جائے تو فوراً اس کو ندامت ہوگی، تو ابھی تو اللہ کے سامنے اتنے اچھے کلمے بولے اس زبان سے، کتنا زبان کو پاکیزہ کیا اب پھر اس کو قدرت یہ تعلیم اخلاق کا سبب دیتی ہے نماز. یہ چیز لالفاظ حدیث رسول اعظم کے ملے ہو کوئی اس کو سوچتا نہیں تھا بس معاملہ ختم ہو ذہن صاف. تو ہمارا ذہن اس وقت صاف نہیں ہے. اس زمانے میں ہماری نماز بہت بڑی کانفرنس تھی, بہت بڑا اجلاس تھا, بہت بڑی تقریر اور خطبہ تھی, بہت بڑا واقع تھا. اسی کو دیکھ کر ہی سب مانتے ہیں یہ جماعت تھا اور یہ سب سے بڑا ہمارا مناظرہ تھا. جو ان کے نماز کو دیکھ کر جماعت کو دیکھ کر غیر مذہب والے لوگ ان کے سامنے اپنی ہار مان لیتے تھے, اپنی ہار مان لیتے تھے, اپنے بادشاہوں کو سناتے تھے اس آدمی سے آپ جیت نہیں سکتے, اس کا ایسا دھرم ہے اس سے تم جیت نہیں سکتے, یہاں پہ کسی طرح اس کے ساتھ نبھا کرو, یا تو اس کے پیچھے لگو یا پھر کوئی لالچ پیسہ دے کر راضی اس کو کر دو تو اور بات ہے, باقی اس کے ساتھ مقابلے میں تم جیت نہیں سکتے. کئی لوگ صرف ان کے نماز کا طریقہ دیکھ کر مسلمان ہیں. تو یہ نماز ہمیں روبدار بناتی, لہذا اس کی حفاظت بہت عظیم شے چیز ہے. طبرانی سلیم کے اندر ایک روایت ہے, جو آدمی نماز کی پوری حفاظت کرتا ہے, بنا بنا کے پڑھتا ہے, ان کے آکان اور احکام کو, پاکیزگی وضو کو, جماعت کو, سب چیز کو صحیح طور پہ ادا کرتا ہے, تو فرمایا نماز بھی اس کو دعا دیتی ہے کہ حفظک اللہ کما حفظتنی, جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے, مجھے سنبھالا ہے, اللہ بھی تیری اس طرح حفاظت کرے. اور اگر یہ اس کا خیال نہیں کرتا, ضائع کرتا, تو نماز اس کو بد دعا دیتی کہ ضیاک اللہ کما ضیاتنی, جس طرح تو نے مجھے برباد کیا خدا تجھے بھی برباد. تو ان اعمال میں سب سے اعلی مقام نماز کا ہے. نماز کے بابت سمجھنے کے لیے یہ چیز ہے کہ دین سمجھانے کے لیے, دین پر چلنے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. قرآن دے کر بتلایا کہ لے تو بین للناس ما نزل الیہم, اب یہ قرآن ہم نے تمہاری طرف بھیج دیا ہے, اب اس کا بیان کرنا, اس کا واضح کرنا, اس پر عمل کا طریقہ سکھانا یہ تیرا کام ہے. جو حکم آتا ہے وہ کر کے بتلایا تھا کہ لوگ اس پر عمل کریں اور سمجھ لیں کہ جذبہ کوئی صورت نہیں. حکیم الصلاۃ کا حکم دیا تو آپ نے نماز ادا کر کے دکھائی, آپ صلاۃ کی کتنے ہی معنی کرو, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کیسے اس سے فکر ہے, کوئی کیسے اجتماعی زندگی ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن مسلمان یہی کہے گا نہیں, جس کو اللہ نے قرآن کے سمجھانے کے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے, اس طرح جس اس نے جس طرح صلاۃ ادا کی ہے وہی صلاۃ اور کچھ ہوتا ہے. تو آپ نے پڑھ کے دکھائی اور یہ بھی فرمایا کہ سلو کما رہی تم نے اسلی, میں نماز جس طرح پڑھا کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. بلکہ یوں فرمایا کہ جو تم میں زیادہ سمجھدار لوگ ہیں وہ نماز کہیں کھڑے ہوتے ہیں, لیکن سروتی سرد مجھ سے مجھے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تو حدیث میں مذکور ہے. بعض ہمارے دوست کر یہ نماز حدیث میں مذکور آئی, حدیث مذکور نہیں, کہاں مذکور ہے, ہمارا اسلام میں مذکور ہے. بلکہ جب حدیث میں تو فکر ہونا لائی کہاں سے؟ جب حدیث میں نہیں ہے تو فقہ نے کہاں سے لائی؟ اپنے بغیر یا ان کے پاس کہی ہے نب ختم نبوت کا انکار کروں گی؟ یہ تو باتیں نہیں ہو. اگر تم نے حدیث سے لیا تو پھر حدیث میں جب ہے تو لیا ہے نا, نہ ہوتی کیسے لیتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کا, سارے مسائل احادیث میں موجود ہیں. محدثین رحمۃ اللہ نے ایک ایک مسئلے کے لیے الگ باب مستقل بیان کر مبکر کر کے اس مسئلہ کر دیا. ایمان کے اور بھی تو احکام, ان کے اندر خاص چیزیں جو ہیں وہ تین چیزیں. پہلا مسئلہ ہے وقت کی پابندی. وقت کی پابندی کا حکم ہے ان الصلاۃ قالت المؤمنین کتابا موقوتا. ہم نے مسلمانوں پر وقت کی پابندی سے نماز فرض کی, وقت کا خیال رکھا جائے. اور جو اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں, احادیث صحیحہ میں مروی ہیں, اس کے مطابق اوقات سمجھنا چاہیے. آپ کے پاس کوئی اس بات کو بدل نہیں سکتا, نہ کسی کو یہ حق حاصل ہے اس میں اپنے رائے کا دخل دے سکے یا اپنی طرف سے کوئی ترمیم تنسیح کر سکے. جن اوقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال میں لایا, جن وقت میں نمازوں کو پڑھا, وہ اوقات اللہ کی طرف سے تھے. جو اوقات اللہ کی طرف سے, اب اس کو کون بدل سکتا؟ ان کو کوئی بدل نہیں. اور اس میں خاص عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رہا ہے کہ آپ ہمیشہ نماز اول وقت میں پڑھتے تھے. اور آپ سے پوچھا بھی گیا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے, تو فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا. زمین وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے بہتر عمل. آپ نے اپنی زندگی میں صرف دو وقت نماز آخری پڑھی. ایک دفعہ وہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, آ کے دونوں وقتوں کی حد بتائی, پہلے دن اول وقت پڑھی, دوسرے دن آخری وقت پڑھی. سما یہ وقت کی حد ہے. دوسرا ہوا کیا یہ ہے کہ ایک شخص سائر یا نماز کے اوقات متعلق پوچھنے کے لیے, تو آپ نے ایک دن اول وقت میں پانچوں وقت پڑھے, دوسرے دن آخری وقت میں پڑھے. کہا وہ کون ہے پوچھنے والے نماز کے اوقات کے بارے میں؟ اس نے کہا وقت میں ہوں. فرمایا یہ ہے وقتوں کی حد, اس حد کے درمیان وقت. لیکن اس کے علاوہ پھر آپ نے کبھی بات نہیں پڑی. سے بنا بان کی روایت موجود ہے جس میں یہ الفاظ ہیں, اس کے بعد تا وفات آپ نے اخیر وقت میں نماز نہیں پڑھی. تا وفات, جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اول وقت پڑھنی چاہیے, سب سے بڑی معاملہ. دوسرا مسئلہ ہے جماعت کا. جماعت کی پابندی یہ اصل نماز کی روح ہے. جماعت ہی نماز کی روح ہے, اس کے پانے کی سب تاکید ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ما یتخلف عنا الا منافق, پیچھے رہنے والا سے منافق آدمی تھا, باقی سارے پہنچ جاتے تھے, کبھی دیر سے نہیں آتے تھے, جماعت سے پہلے مسجد میں جمع ہو جاتے تھے. ہم تو تشہد کے بعد پہنچتے ہیں, آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے پہنچ گئے تو ہم نے غنیمت ہمارے سمجھتے ہیں. وہاں یہ رواج نہیں تھا. اس کے لیے آپ کو میں کیا سناتا ہوں, جس کو آپ نے مولویوں سے سنا بھی ہوگا, وہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ فجر نماز کو آپ پڑھا کر فارغ ہوئے تو قیس نامی ایک سے اٹھ کے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا. یہ ترمذی میں ابن ماجہ میں, اٹھ کے پڑھنے لگا. تو آپ نے کہا محمد یا قیس, اصلاد صبح سلاطان امام پھر اٹھتے ہیں کیا فجر کی نماز دو بار پڑھی جاتی ہے؟ فرمایا نہیں حضرت، بات یہ تھی کہ فجر کی سنت مجھ سے رہ گئی، نماز شروع ہو گئی، میں فال میں مل گیا اور وہی رکعتیں پڑھتا ہوں جو مجھ سے رہ گئی سنت کی. اب ہمیں پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں، اس وقت پڑھ. یہ حدیث مولوی بیان کرتے ہیں اس لیے کہ سنت رہ جائے تو فتو کی تکبیر لگنے کے بعد کوئی سنت نہیں ہوگی. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تکبیر لگنے کے بعد، جماعت کھڑی ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں ہوگی، صرف وہی فرضی نماز ہوگی، دوسری نماز کی نماز ہے ہی نہیں، کوئی نماز ہوگی نہیں، جو پڑھتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن تو اس لیے اگر نماز شروع ہے تو اس کو سنت کرنے کا حق نہیں ہے. سلام پھیرنے کے بعد مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ وہ سنت پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی گئی، ایک صحابی نے پڑھی. یہ واقعہ پیش کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، نئی بات نہیں، مشہور بات ہے. ٹھیک ہے، ہمارا بھی اس پر ایمان ہے کہ اگر مجبوری کی بنا پر ہمیں لیٹ ہو گئی اور نماز پہلے شروع ہو گئی تو ہم سنت بعد میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث ہمارے لیے کافی. لیکن اس سے کوئی اور مسئلہ بھی نکلتا ہے، اس کی طرف غور مولوی نے نہیں کیا، ہمارے لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی بعد میں سنت پڑھی جا سکتی ہے. ہاں جی پڑھی جا سکتے بھائی، ماں حدیث کے سامنے ہم کیا مسلم کہا کہیں، ہمارا کوئی دوسرا مذہب تو ہے ہی نہیں، ہم نے کوئی دوسرا امام تو بنایا ہی نہیں، کوئی دوسرا پیر تو بنایا نہیں، بنایا نہیں جو اس کی بات کا ہمیں کوئی خیال ہو. ہمارے لیے پیشوا امام محمد رسول اللہ سم ہے، جب اس نے پڑھنے دیا تو روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کون روکنے والا؟ ہم کسی کو جانتے نہیں کون روکنے والا ہوتا، آپ کی اجازت کے بعد کون روکنے والا ہے؟ لیکن اس سے ایک اور اہم مسئلہ نکلتا ہے، اس سے اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کا کیا حال تھا. یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس صحابی نے اٹھ کے سنت پڑھی ہے. اگر ہماری طرح روزانہ یہ ہوتا، دو تین رہ جاتے سنت پڑھتے تو رسول اللہ سے پوچھتے کہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ روزانہ پڑھتے، سنت قضا ہو جاتی رہ جاتی پڑھتے. مانا یہ کبھی واقعہ نہیں ہوا. ایک دفعہ اسی نے اٹھ کے پڑھا جب آپ نے پوچھا کہ کیا کرو، دوبارہ سنت پڑھ رہے ہو؟ سمجھائی میری بات؟ اس سے یہ اندازہ کرو کہ صحابہ ہمیشہ پہلے تیار تھے. یہ اتفاق سے ایک صحابی کسی ہو گیا، اللہ کو مسئلہ سمجھانا تھا، ہمارے لیے مسئلہ معلوم ہو گیا، شریک بن رہی تھی مسئلہ بن گیا. لیکن اس سے یہ بھی آپ نے غور کیا کہ اگر ہماری طرح روزانہ فجر نماز کو کوئی رکی اٹھ کے سنت پڑھتا ہے، اگر یہ حال ہوتا اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے، پوچھتے کل میں تین سے رہ گئے، پرسوں چاروں سے رہ گئے، پلاموں دو سے رہ گئے، اسے بھی رہ گئی. لیکن یہ ہوا کبھی واقعہ نہیں، یہ ایک واقعہ ہوا جس پر تو آپ نے پوچھا. تو یہ بھی اندازہ کیجئے کہ یہ مسلمانوں کا حال ہے. اب ہم کیا، یعنی تیسرا چوتھا حصہ ہمارا ہے جو پہلے پڑھ کے ملتا ہے، باقی حصہ سارے بعد میں پڑھتے. اصل مقصد حدیث کا اس میں غور کریں، سب ایک پہلو نہ دیکھیں، اس سے اصل ایک اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس کو نہ مانیں. اپنی یہ خیال رکھوں کہ تمہارے کے لیے ہوتا اتمام. ابن ابن حاتم تائی مشہور صحابی ہے، حاتم تائی آپ نے سنے گا کہ مشہور صحابی، اس کا بیٹا رضی اللہ عنہ وہ نصرانی کا مذہب کا مسلمان، وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ماں عقیمت الصلاۃ، غور فرمائیے، ماں عقیمت الصلاۃ ملک اسلم اتنا بہن آرام. یعنی جب سے میں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا اس کلمے پر کبھی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ مقدر نے تکبیر کہی اور مجھے وضو کرنے کی ضرورت ہو. زندگی کا مظاہرہ کریں، نو ہجری میں مسلمان ہوا ہے، علی بن حاتم، یعنی رسول اللہ وفات سے ایک سال پہلے، نو ہجری میں یاس میں وہ مسلمان ہوا ہے، 70 ہجری میں فوت ہوا ہے، کم و بیش 60 برس 65 برس اسلام میں رہے. اتنے عرصے میں اس کی زندگی یہ ہے کہ تکبیر نبی وہ پہلے تیار، یہ ہے وہ مسلمان. ہم تو فجر نماز کا تو یہ حال ہے کہ آدھی نماز پڑھ جاتی ہے پھر تو اٹھتے ہیں، پھر ادھر ادھر ادھر ادھر یہ کر کے پھر آئیں گے، پھر اردو کہیں گے، پھر آئیں گے. فرمایا ولا تخون ہوتا ہے تخون پھر نہ، فرمایا اس کا پیچھے ہو کر آگے جا کے جہنم میں گریں گے. جہنم کے گرنے کی سیڑھی یوں ہے، پہلی پوڑی سے گرے گا تو نیچے پہنچے گا نا، لہٰذا پہلی پوڑی میں مضبوط رہو. پاؤں پھسلا تو پھسلتے پھسلتے پھسلتے نیچے جا کے چلے. یہ ان کی زندگی کے لوگ مسلمانوں کا یہ حال. یہ یحیٰ بن مالک بن عوف مشہور عالم گزرا، اس کا واقعہ ہے کہ اخیر عمر میں بیمار تھا، شاید فالج کا اثر بھی تھا، کندھوں پہ لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے جماعت کے لیے آتا. تو ایک دفعہ جب مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو جماعت کھڑی ہو گئی. تو جماعت کو دیکھ کر شیور پر کہا وہ کیس نے مالا کے حق میں پڑھا. یا رب اللہ تسلی بنی حبہا عبد ویرحم اللہ عبدا قال آمین. یا نہ اس کی محبت کبھی میرے دل سے میں نکالنا، اور خدا اس پہ رحمت کرے جن میں اس دعا پہ آمین کہتا ہے. اس نے لیلا کا نام لیا، انہوں نے جماعت کا نام لیا. یا اللہ مرتے تک میں ادھر سے اس کی محبت میں نکال. یا رب اللہ تسلی بنی کبھی میں ادھر سے اس کی محبت میں نکال. یہ بولو ہاں سماج کیا حال پڑے حالات. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل الصلوات علی المنافقین الفجر والعشاء، منافقین کے لیے سب سے بھاری نماز، وزنی نماز، مشکل نماز فجر اور عشاء کے لیے حاضر ہونا، یہ سب سے بڑی مشکل نماز. ولو یعلمون ما فیہما لا طاہما ولو حبون، اگر ان کو یہ ثواب معلوم ہو کہ یہ عشاء اور فجر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں کیا درجہ اور ثواب ہے، کتنا اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس کا وہ قرب کتنا حاصل ہوتا ہے، اگر ان کو یہ پتہ ہو تو ہر حالت میں پہنچے، اگر چلنے کے قابل نہ ہو تو گھٹنے کے بل بھی گسی گسی کر بھی پہنچ سکتے. پیچھے نا اسلام نے بڑی اس کی نگرانی کی، بڑی نگرانی کی. فرمایا کئی بار مجھے خیال ہے کہ لکڑیاں جمع کرا دوں، پھر جماعت کھڑی ہو، امام مقرر کر دوں، میں لکڑیاں لے کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت کے نہیں آتے. یہ تو ہاں کسی نے فرمایا جس نے اذان سن لی اور بغیر عذر کے نہیں آتا، فلا فلا تم کی کوئی نماز نہیں، عذر کے بغیر نہیں آتا. تو میرے بھائیو دوسرا مسئلہ جو نماز کی حفاظت کا ہے وہ جماعت کا، کیونکہ جو نماز کی فضیلتیں نماز کے فوائد اور منافع میں نے ذکر کیے ان اکثر کا تعلق جماعت کے ساتھ، اکثر کا تعلق جماعت کے ساتھ ہے. اسلام میں اس کی بڑی اہمیت بھی ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نماز میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو جماعت. تیسری چیز جو ان آیات کے اندر ہے جو میں نے سورۃ مومنون کی تلاوت کی، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اللہ کا ادب دل میں رکھتے ہیں، اطمینان سے، آرام سے، خشوع سے، خضوع خضوع سے نماز کے ارکان، نماز کی حیثیتیں سب جو ہے وہ پوری طور پہ ادا کی جائیں. یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ہم نے اکثر بلا دیا. ہم تو ایسے ہی سمجھے کوئی بوجھ ہے جیسے آدمی کوئی بوجھ اٹھاتا ہے، بھاری وزن ہے تو خود بخود جلدی چلتا ہے، بوجھ والا جلدی چلے گا، نہیں کیا جلدی جاؤں جا کے پھینکوں، تو جو بوجھ سمجھے گا وہ اس طرح کرے گا، جس کو نماز کے ساتھ نظر آئے گی وہ ایک ایک رکن رکن کا لطف اٹھائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی کہتے تھے کہ آپ سب اللہ الحمد کہہ کے کھڑے ہوتے جاتے تھے، حتی یقول القائل قد نسی، ایک آواز ہے قد اوہ، کھڑے ہو جاتے تھے تو گمان ہوتا تھا شاید آپ کو بات بھول گئی، وہم پڑ گئی. سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے تھے، دوسرے سجدے تک اتنی دیر بیٹھتے تھے، تاکہ یقول القائل قد نسی، دوسری بات دے کر اوہم، گمان تھا کہ شاید آپ کو سجدہ دوسرا بھول گئے، آپ کو وہم پڑ گئے. وہم نہیں، یہ اللہ کا خوف خشوع تھا، اللہ کی محبت تھی، لطف اٹھانا تھا، ایک ایک رکن سے لطف اٹھانا. اسی حیرت جو لوگ کرو ڈائری سے سرا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی، تو یہ لطف کی حالت، اس لیے نماز ہو گئی والا نماز کا قرآن نے فائدہ صاف بدلا دیا ہے کہ تنہا شاہ والوں کا برائیوں سے بہائیوں سے روکتی، لیکن وہ نماز نماز نہیں رہی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے، رہی اس لیے وہ نماز بے اثر ہو گئی ہے، نہ ہم پر اثر کرتی ہے کہ ہم کو برائیوں سے روکے، نہ دوسروں پر اثر کرتی کہ اس کو کھینچ کے اسلام کے طرف لے آئے، دونوں باتیں نہیں. ورنہ نماز پڑھنے والے پر بھی اثر کرتی تھی، اس کو بھی سنبھالتی تھی، برے پہلو سے روکتی تھی، تو دوسروں کو بھی کھینچتی تھی کہ یہی دین قبول کرنے کا. آج وہ دونوں باتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ نماز وہ نماز نہیں رہی جس طرح کہ محمد رسول اللہ سے ادا کرتے تھے. آپ بیٹھے، ایک شخص مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آپ کچھ ایسے نظر سے دیکھ بھی رہے ہیں. ابن ابھی شیبہ کے اندر الفاظ ہیں، وہ رکوع سجدہ برابر صحیح نہیں کرتے، لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، نماز پڑھ کر آپ کے سامنے آتا ہے، سلام کہتا ہے، سلام کا جواب دے کر فرماتے ارجی فصل فانک لم تصل، جاؤ واپس نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں، یہ نہیں کہتا ہے نماز نہیں ہوئی، واپس لوٹ آؤ، یہ نہیں کہا بلکہ کہا تم نے پڑھی نہیں. کتنا وزنی الفاظ ہے، کتنے وزنی الفاظ ہیں کہ تم نے نماز پڑھی نہیں. گیا واپس، اس نے بھی کچھ کہا نہیں، میں کیا کروں کیا نہ کروں، جا کے دعا پڑھ کے واپس آیا، سلام پھیرا، فرمایا وہی جواب کہ اے جو فصل لفا انک لم تصل، جاؤ واپس نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. پھر دوبارہ تیسری بار پڑھ کے آیا، سلام کہا، سلام کا جواب دے کے فرمایا اے جو فصل لفا انک لم تصل، جاؤ نماز پڑھو، تم نماز نہیں پڑھی. اب اس نے کہا، جب تین دفعہ لوٹ آیا تو کہنے لگا والذی ما اسک بالحق لا احسن غیر ھذا فعلمنی یا رسول اللہ، کہا تو اللہ کی قسم اس نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں ہے، آپ مجھے سکھائیں. اب بیٹھ گئے، فرمایا دیکھو سب سے پہلے اپنا وضو مکمل کرو، پھر قبلے ہو جاؤ، اللہ پر کے نماز شروع کرو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر جو آگے تم کو قرآن آتا ہے وہ پڑھو، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو، یہاں تک جو اچھی طرح رکوع کہہ رہا تو اللہ کی قسم اس نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں ہے، آپ مجھے سکھائیں. اب بیٹھ گئے سمے آ دیکھ. سب سے پہلے اپنا وضو مکمل کرو, پھر کمرے ہو جاؤ, اللہ کو اس کے نماز شروع کرو, پھر سورہ فاتحہ پڑھو, پھر جو آگے تم کو قرآن آتا ہے وہ پڑھو. ثم کا حتی تطمئن راکعین, رکوع کرو یہاں تک اچھی طرح رکوع میں اطمینان لے لو, اور فرمایا آرام سے رکوع میں ہو جاؤ. حتی تطمئن راکعین, پوری طور پہ اطمینان لے لو رکوع کے اندر. جب اطمینان ہو جائے تم مافا آ سکتے, پھر اپنے سر کو اٹھاؤ. حتی تا تطمئن قائما, بار سیدھے ہو جاؤ, اطمینان لے لو اطمینان کے ساتھ. فاق میں سلب قبر پیٹ کو سیدھی کرو, اس کے بعد سجدے میں جاؤ. حتی تطمئن ساجد, پوری طور پر سجدے میں اطمینان لے لو. پھر اس سے سر اٹھاؤ. حتی تطمئن جالسن, پورے اطمینان سے بیٹھو, بیٹھ کر پھر دوسرے سجدے میں جاؤ. یہ نہیں کہ سجدے میں سجدے میں لے جاؤ. مولوی عبداللہ صاحب کی لکھنوی کتاب ہے انفول وسائل للمفتی وسائل, اس میں لکھا ہے کہ ماں ابو حنیفہ سے یہ بھی روایت ہے کہ سجدے میں سب اتنا زمین سے سر اوپر کرے کہ نیچے ہوا نکل سکے, پھر سب پیشانی رکھ دے تو وہ بھی نماز ہو جائے, صرف ہوا نکل سکے. ہوا کتنے میں نکلتی, بس تھوڑا سا کو نماز دیتے ہیں, پھر نہیں جب پھر بھی نماز. پڑھا نہیں, اٹھ کے بیٹھو, آرام لے لو, پھر اس کے بعد جاؤ. دوسرے سجدے میں بھی آرام لو, پھر اٹھو. بخاری کی ایک روایت میں پھر اٹھ کر بیٹھ جاؤ, پھر دوبارہ دوسری جگہ سے. یہ تھا طریقہ نماز, اس طرح اس کو سمجھائیں. اور خود رسول اللہ سمجھ اس طرح بتائیں, پورے آرام. بڑا بن آدم کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا رکوع کرنا, رکوع سے کھڑا ہونا, سجدہ کرنا, دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا, سدائیں منہ پھیرنے تک, امام صاحب کے منہ کے بعد منہ پھیرتا ہے, یہ بیٹھنا, ان سب کا جو وقفہ تھا قریب من السواء, ایک دوسرے کے قریب ہوتے, لمبائی میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے. اب آپ سوچیے کہ یہ چیزیں ہمیں رہی ہیں, نہیں رہی تو وہ نماز نبوی بھی نہیں رہی. جب نماز نبوی نہیں رہی تو ہم پر اثر کرے گی یا دوسروں پر؟ دونوں پر نہیں, دونوں پر اثر نہیں کرے گی. تو خشوع عاجزی, جب بندے کو دل میں اللہ کے آگے عاجزی ہوگی تو خود بخود ادب سے نماز پڑے گا. آپ کو مثال دنیا کی دیتا ہوں, کسی بڑے امیر کی مجلس ہے, لوگ بیٹھے ہیں, کوئی آدمی ادھر بیٹھتا, پھر ادھر آتا, پھر یوں آتا, ادھر چلتا, ادھر چلتا, بڑا بے ادب آدمی ہے. تو بڑے آدمیوں کے سامنے بیٹھنے کا لائق نہیں. ادب سے انسان چلے, آہستہ آہستہ پھر کے سے آ جاؤ, اس طرح چل کے آ جاؤ, ادھر بات ادھر بات. تو مانا حاکم کے سامنے جو فرائض ادا کیے جاتے ہیں وہ ادب سے ادا کیے جائیں. یہ بے ادبی ہے کہ یوں نماز پڑھتے جاؤ, ٹھیک ہے, نماز مطلب. تو فرمایا کہ نماز کا قائم رکھنا یہ ایماندار کی نشانی ہے. تو سب سے عمال میں بڑی جو عظمت ہے وہ نماز کو, آپ نے اس چیز کی بڑی تاکید فرمائی, اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنا. قرآن مجید کی آیات کو محبت سے پڑھنا تاکہ پڑھنے والے کو فائدہ پہنچے اور سننے والے کو بھی فائدہ پہنچے. اور آپ نے نہایت اعتدال کا طریقہ رکھا. اکثر حالات میں آپ فجر کی نماز کو کی قرأت کو ظہر کی قرأت کو لمبا فرما دیں اور مغرب کی نماز کو قرأت کو چھوٹا کر دیں. اکثر حالات اصل نماز اور عشاء نماز وہ درمیانی حالت میں یہ مناسب قرأت ہے مناسب صورت ہے اور مغرب میں چھوٹی صورت ہے اور فجر و ظہر میں لمبی صورت ہے تاکہ انسان دونوں کا عادی ہو. جہاں ڈیوٹی لمبی ہو تو بھی تیار ہو, جہاں ہلکی ڈیوٹی ہو تو بھی اس کو ہلکی چیز نہ سمجھے. غلام کا کام ہے کہ مالک اتنی دیر کھڑے ہونے کا حکم دے تو کھڑے رہے, جتنی دیر چھوڑ دے چھوڑ جائے. انسان اس میں فرق نہ پڑے. نماز تو بندگی ہے, اپنی بندگی ظاہر کرنی اللہ کے سامنے. اس لیے ہمیں سمجھایا تو یہ آپ کا عام طریقہ تھا. کبھی تو یہ بھی ہوتا تھا کہ چھوٹی کی جگہ بڑی قرأت کر دی, بڑی کی جگہ چھوٹی بھی کر دی. یہ بات اور تھی. عام طور پر آپ کا یہ عمل تھا. مثال طور پر سورتوں کا نام آیا, جیسے مثلا سورت فجر میں وصافات پڑھتے تھے, سورت قاف پڑھتے تھے, ایک طرف سے صاف پڑھتے تھے, وہ نجم پڑھتے تھے, اس قسم کی سورت ہے. آپ ایک دم سورہ مومنون پڑھی, لیکن درمیان پہ آپ کو کھانسی آگی پہ آپ رکو میں چلیں گے. اس میں آ جائے سورج دوہر میں نواخرات اس دوہر میں بھی آپ سے سورت مزدائیات منقول بھی ہے, سورت روم بھی منقول ہے, کیا آپ نے یہ سورتیں پڑھی ہیں, سورت سجدہ بھی منقول ہے. البتہ عصر نماز میں سب سنب کلالا حقد راشی ہے اس قسم کی صورت ہے, عشاء کے لیے بھی اس قسم کی صورت ہے, مغرب کے لیے چھوٹی صورت ہے, کلیا کلیا علاجہ اس قسم کی صورت ہے, چھوٹی چھوٹی ہدایتیں اس طرح آپ سے منقول ہیں. تو یہ عمل آپ کا اس نمونے کا تھا جو ایک دال والا تھا. نہ ہر وقت لمبا انسان تنگ ہو جائے, نہ ہر وقت تھوڑا انسان بالکل غافل ہو جائے. کچھ پابندی بھی ہونی چاہیے, کچھ چھٹی بھی ہونی چاہیے. درستی و نرمی بے ہمدر بے حس, نرمی سختی دونوں ہونی چاہیے. صرف سختی وعدہ سے باہر ہو جائے گی, صرف نرمی جو انسان کو اپنی ہوئے نافرمان باغی کر دے گی. لہذا دونوں کا ہے. اسلام نے ایسا بہتر ادب سمجھایا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان کی حالات درست ہے, اسلام پہ صحیح طور قائم ہے. تو یہ طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا. جب انسان کے اللہ کا جب خوف پیدا ہو جائے, خشوع پیدا ہو جائے, تو اس کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی, اس کے لیے نماز بڑی نہیں ہوتی. فرمایا وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فرمایا نماز بھاری ہے, نماز وزنی ہے. اس کا معنی جو نماز اصلی ہے وہ وزنی ہے. اگر جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ تو وزنی ہے نہیں, بچوں کے مارے جان چھٹی. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا قصالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافق تو ہر وقت دھوکے کرتے ہیں اور نتیجہ ان کو دھوکے ملتا ہے, خود دھوکے کی شکار ہوتے ہیں. نماز میں اٹھیں گے سستوں میں اٹھیں گے, چست بن کے نہیں, جسے بیمار اٹھتے ہیں تند ہو کے اٹھیں گے. یورئی بننا ہے وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس میں بڑا انتر اتنا قلیلا, اللہ کے کچھ زیادہ ایک آدمی نہیں کہے گا, ایک آدھی آج بڑی بھاگو جلدی جان چھوڑا. حدیث میں کیا ہے, دل کے صلاح صحیح مسلم کی حدیث ہے, دل کے صلاح المنافق یجلس یترقب الشمس حتی اذا صرف کام فنکر آبن ولا اذکر اللہ الا قلیلا. ہمارا منافق کی نماز نہیں ہے, بہت ٹائم بہت ہے, چلتے ہیں بہت ہے. اسی باتیں باتیں کر کے یہاں تک وہ سورج کے اندر زردی آ جائے گی، پھر اٹھے گا چار ٹھونگے مارے گا، ورنہ کہا اربن چار ٹھونگے مارے گا، اچھی طرح اللہ کو یاد نہیں کرے گا. وقت اگر وسیع ہے، عمل وقت میں ہے، تو انسان خوشبو بھی خوشبو بھی کر سکتا ہے، اتنی دان سے مزہ سجدے کا مزہ جلدے کا لطف، قیام قیام کا لطف، سب بات لطف ہے، ہر ایک حکم میں لطف ہو. آرام سے بے فکر قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، محبت اللہ کی پیدا ہوتی ہے. خاص طور پہ اگر ترجمہ جانتا ہو، پڑھا ہوا آدمی ہے، عالم آدمی ہے، تو قرآن پڑھے گا سنے گا تو اس کو اور مزہ آئے گا. اس کو فکر نہیں ہوگی کہ سے بہت ہو جائے گی، وقت تنگ ہے، فکر نہیں تنگ وقت کا جلدی کا وہ مطلب ہو جائے. تو یہ اسلام نے سب طریقے سے سمجھائے. تو یہ نماز بھائی نہیں، بھائی وہ نماز ہے جو سنت کے موافق ہے، بھائی وہ نماز ہے جس طرح رسول اللہ سمے پڑی. فرمایا نماز بہت بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقات ربہم انہم الیہ راجعون، جن کو یہ یقین ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لوٹنا ہے، حساب کتاب ہوگا، ان کے لیے نماز بھاری نہیں، ان کے لیے نماز نہ لطف. تو فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہونے والے ہیں، ایماندار چھپنے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں. وہ کون مومن ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ ان کی خصال اور عادات کیا ہیں؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنے نماز کے اندر عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں. خشوع کرنے والا جلدی نہیں پڑھے گا، عاجزی کرنے والا کھیل تماشا نماز کو نہیں بنائے گا، نماز کو عبادت سمجھ کے کہے گا احکم الحاکمین کے سامنے. تعبد اللہ، ہر چیز کے لیے اللہ نے نیکی لکھی ہے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، اللہ نے حکم دیا ہے ہر چیز کو خوبصورت کر کے پیش کرو نماز والے کو، حتیٰ کہ نماز کو بھی خوبصورت بناؤ، بہترین بناؤ. اس کی خوبی کیا ہے؟ الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترا فلم تکن ترا فانہ یراک. خوبی اس میں یہ ہے کہ نماز اس خیال سے پڑھو کہ گویا کہ میں آج اللہ کو دیکھتا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہوں. فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَىٰ، اگر یہ بات نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ بھی تمہیں خیال ہوگا تو بھی نماز ٹھیک پڑھو گے، صحیح پڑھو گے، اطمینان سے پڑھو گے، سنت کے مطابق پڑھو گے. تو فرمایا جو وہ مومن ہیں جو نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، اطمینان کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، سنت کے مطابق پڑھنے والے ہیں، آداب و ارکان و حیات کے مطابق پڑھنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، ایسے لوگ لغویات میں نہیں پھنستے، لغو کاموں سے بچتے ہیں، بےحود کود کھیلنے سے بچتے ہیں، تماشے کی محفلوں سے بچتے ہیں. کہیں ان محفلوں میں لگ کر میں نماز سے غافل نہ ہو جاؤں، دل میرا لگا ہوا گا غفلت میں تو نماز میں وہی باتیں آئیں گی. جو ہر وقت مجھے کھیل کود کا خیال ہوگا تو نماز بھی وہی بات آئے گی. لہذا اپنا دل ایسی بے فائدہ چیزوں سے نہ لگائے جو نماز کے خشوع میں حائل ہے. رمایا والذین هم للزکات فاعلون، وہ نماز کے ساتھ زکات کی ادائیگی میں بھی پورے پورے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرض کی ہے، اس لیے وہ کوتا ہی نہیں کرتے، اس کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرض کیا. اللہ کے فرض کی حکایت معلوم بہت بڑی بات ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب تک میرے فرض کو ادا نہیں کرتا میرے اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں. فَإِذَا أَدَّى فَرِيضَتِي أَحْبَبْتُهُ، میرے فرض کو جب پورا کرے گا پھر وہ میرا محبوب بن جائے گا. دیکھو کتنی نعمت ہے، میرا محبوب بن جائے گا. وَلَا إِذَا لَمْ تَقْرَبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اب آگے ہیں نفلی باتیں، اتنا کرتا جائے گا مجھے نزدیک ہوتا جائے گا، لیکن میرے پاس اس کے لیے جگہ اس وقت ہے جب وہ میرے فرائض کی پابندی کرے گا. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنے آپ کو، اپنی عفت و عزت کو، اپنی شرمگاہوں کو، اپنے حیا کو، اپنی تقوی و پہیزگاری کو اس کی پوری حفاظت کرتے ہیں. کہ ہم اپنے خیالات کو برے طور پہ استعمال نہ کریں، حرام کی راہ میں استعمال نہ کریں. جو اللہ نے حلال کر دیا اللہ ہم غیر، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کا راستہ بنایا ہے اس کے سوا دوسرا راستہ اختیار کرو. من یہ ہم نے حد بنا لی ہے، اگر تم نے اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کیا تو ہم حد سے تم گزر گئے، تم ظالم بن جاؤ. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ بھی مومنوں کا کام ہے، ان کا اعلی اخلاق ہوتا ہے، بلند کردار ہوتا ہے، کسی سے وعدے خلافی نہیں کرتے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ مومن کا کام نہیں ہے. حدیث میں آیا کہ منافق کا کام، یہ منافقوں کا کام ہے وعدہ خلافی کرنا، ہاں امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، گالیاں پکنا، یہ منافقوں کی خصلتیں ہیں، مسلمانوں کی نہیں. لہذا فرمایا کہ مومن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں، وہ پوری نگہبانی کرتے کہ مجھ سے وعدہ خلافی نہ ہو، پورا خیال رکھتے کہ امانت میں خیانت نہ ہو، یہ ہے مومن کے علاوہ. پھر فرمایا دیجیے ساری چیزیں سمجھائی، پھر فرمایا اسی مسئلے کو دوبارہ لایا لیکن دوسرے رنگ میں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ اپنے نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. وہاں تو کہا کہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، یہاں بولا نمازوں میں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. خشوع کا معنی کہ ہر کام محبت سے، آدمی سے، اطمینان سے نماز کا ایک ایک کام ادا کرتے ہیں. اب دیکھیے اور کو چھوڑی عزیز کو لیجیے، ان کی رفع طریقے سے اس لیے تم کو کر تم مکھیاں مار، تم مکھیاں اڑا دو. ارے بابا ایک ایک دوسرے کو ادب کرنے کا حکم، ہاں ہاں ادب، ادب کے ساتھ، ادب کی بات. ہمارا پہلا تو نماز کے اندر خوش ہو، ہر بات کے اندر عاجزی ہو، ہاتھ اللہ سے کن رہے، آنکھیں اللہ سے کہیں نیچے جھک جائیں، ہاں پاؤں اللہ کیا کہے قبلے کے ہو جائیں، ایک ایک بات پورا جسم اللہ کی طرح سامنے ڈرتا ہوا کھڑا ہو جائے. دوسری بات یہ کہ ان کی حفاظت کریں، وقت میں دیر نہ ہو، جماعت سے جو ہے وہ غفلت نہ ہو، کوئی سنت نہ چھوٹ جائے، کوئی حید نہ چھوٹ جائے، کوئی رکن نہ چھوٹ جائے، سب پوری طور پہ ادا کریں، پوری حفاظت کریں. فرمایا جب یہ کام ہو گئے اولئک هم الوارثون، پہلے کہا کہ یہ نجات پانے والے ہیں، یا فرمایا وارث ہیں، یہ وارث ہیں، ان کو وارث بنا دیا جائے گا. کس کا؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے. جنت الفردوس اعلیٰ درجہ ہے جنت کا. رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ 100 درجے ہیں، آخری درجہ ہے فردوس، جس پر اللہ کا عرش ہے اوپر. سمجھ آئی بات؟ تو وہ جنت الفردوس ہے، اس کے وارث بنیں گے یہ لوگ جن کے دائیے سے بتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسی جنت کا وارث بنائے اور ان اعمال کی توفیق دے. لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ان عمل کی اللہ کو ہمیں توفیق دے، ان اعمال میں ہمیں اللہ تعالیٰ رشک کی توفیق دے، اور ہم اس میں اسی میں عیش کریں، آگے بڑھیں، اسی میں آگے بڑھیں. سابقوا الى مفرد ربکم وجنت، سابقوا الى مفرد ربکم وجنت، دوڑو بھاگو، پیش پیش ہو اللہ کی مفرد حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے. جس طرح ہم دنیا کے لیے بھاگتے ہیں آخرت کے لیے بھاگے، یہ ہے بھائی ہمارا ایمان، یہ ہے ہماری چیز. اگر نماز صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے تو میرے پیرا پار، اللہ کے فرائض کی پابندی ہے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے گی، اللہ کی محبت کا دیا ہوگا کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور اخلاق اچھا ہوگا تو دنیا ہمیں پسند کرے گی. اخلاق کا وزن قیامت میں بہت بھاری ہوگا ترازو میں. یہ ساری باتیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے اور ہمیں ہر غفلت اور ڈرائنگ سے بچائے جو ہمیں موجود ہیں. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ عبادات میں، نیکی میں، شریعت کے معاملات میں، خاص طرح نماز جیسے اہم چیز جو ہمارا شعار ہے، اس میں جو ہماری غفلتیں ہیں وہ نکل جائیں. ہمارے اندر اس کے لیے چستی آ جائے اور شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، محبت پیدا ہو اور غیرت پیدا ہو کہ اپنی چیز کو ضائع نہ کریں، یہ ہمارا سوال ہے. اللہ ہماری دعا قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ. اسلامی ریاست ہے جس کا قانون شریعت الہی نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمارے پاس قرآن و سنت کی صورت میں موجود ہے، لہذا اسی کو شریعت قرار دیا جائے. سینیٹ میں پیش کردہ شریعت بل کا فقرہ بے اس کے خلاف ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شریعت کا اصل ماخذ قرآن پاک و سنت رسول ہے، حالانکہ قرآن و سنت خود شریعت ہے، ان سے ماخوذ احکام خود شریعت نہیں. کیونکہ جن فقہی احکام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں وہ مختلف ہیں، لہذا ان کو شریعت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شریعت ایک ہے، متعدد شریعتیں نہیں، بلکہ اس طرح غیر شریعت کو مسلمانوں پر مسلط کیا جا رہا ہے. کیونکہ ایک فرقے کی فقہ دوسرے فرقے پر مسلط کرنا صحیح نہیں، نہ صحیح ہے نہ ماخوذ، بلکہ قرآن و سنت سب پر متسلط اور سب کے یہاں مسلم ہے. جو ان کے موافق ہوگا وہ شریعت کے موافق اور جو ان کے مخالف ہوگا وہ شریعت کے مخالف سمجھا جائے گا، نہ کہ وہ خود شریعت ہے. بلکہ اس کے بجا فقرہ یوں ہونا ضروری ہے، شریعت صرف وحی الہی یعنی قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فقرہ جیم میں کہا گیا ہے کہ کوئی حکم یا ضابطہ جو اجماع امت ہے، امت سے ثابت ہے اور ماخوذ ہو، شریعت کا مسئلہ متصور ہوگا، حکم متصور ہوگا. اس فقرہ میں اجماع کو شریعت کا حصہ کہا گیا، حالانکہ یہ وحی الہی نہیں، بلکہ فقہی کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف کسی مسئلہ پر اجماع کا دعویٰ ہے تو دوسری طرف اسی دعویٰ کو توڑا اور رد کیا جا رہا ہے اور اختلاف ثابت کیا جا رہا ہے. ضعیف صورت اس کو بھی شریعت نہیں کہا جا سکتا. شریعت سب قرآن اور سنت ہو سکتی ہیں جن میں کسی کو اختلاف نہیں، لہذا اس فقرہ کی کوئی ضرورت نہیں. فقرہ دال میں ہے کہ ایسے احکام جو امت کے مسلمہ اور مستند فقہا مجتہدین نے قرآن پاک اور اجماع امت کے قیاس اور استنباط کے ذریعے مستند کر کے مدون کیے ہیں، شریعت کے احکام متصور ہوں گے. حالات قیاس استنباط اور کئی کے استلال میں ان مجتہدین کا کافی اختلاف ہے، لہذا اس طرح یہ فقرہ کہ شریعت کے بجا کئی شریعتوں کو ثابت کرنا ہے کرتا ہے. اس طرح ملک میں کوئی نظام یا قانون نافذ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے بجا فقرہ یوں ہونا چاہیے کہ فقہا مجتہدین کے اقوال میں سے اسی قول کو شریعت کے موافق سمجھا جائے گا جو قرآن اور سنت کے موافق. اس لیے ہم حکومت سے قرض و مطالبہ کرتے ہیں کہ ان فقہا کو معروف بالا قوانین کے مطابق درست کر کے فی الفور بل کو منظور کیا جائے، یا تو فقہا الف جس میں شریعت کی تعین کی گئی ہے کہ دین کا وہ خاص طریقہ جسے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے، اس کی توجیہ کی خاطر آخر میں یہ الفاظ زیادہ کیے جائیں کہ یعنی قرآن و حدیث. اب اس صورت میں مذکورہ تین فقروں بے جیم اور دال کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، یہی ایک فقرہ کافی ہے، بلکہ یہ فقرہ ایسا جامع ہے جو ہمیشہ کے لیے ملک اور قوم کے لیے ایک دستاویز کی حیثیت رہے گا. ہم حکومت سے یہ بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف شریعت بل کا منظور کرنا حدث کافی نہیں، بلکہ اس کا مکمل طور عمل کیا جائے. اس کا آغاز حدود الہیہ نافذ کرنے اور مجرمین کو صحیح سزائیں دینے سے کیا جائے، جس سے بدامنی کا خاتمہ ہوگا اور ملک میں پھیلی ہوئی بےچینی دور ہو جائے گی اور حکومت مستحکم ہونے کے ساتھ باقی قوانین ضوابط شرعیہ کو نافذ کرنے میں آسانی ہوگی. اس قسم کی معروضات ہم مؤخر 15 فروری سینئر سیکرٹریٹ کے کو بھیج چکے ہیں اور اور 10 اپریل کو نیو فیض آباد میں ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے بھی کہہ چکے ہیں. اس لیے کافی ہے. اس طرح جمیت عزیز سنگھ کی سالانہ کانفرنس موقع تھا 19 اپریل میں اس قسم کے تعداد پر دعویٰ کر حکومت کو روانہ کر چکے ہیں. ملک بھر میں علماء عزیز اسی قسم کے مشورے اور تعداد حکومت کو بھیج چکے ہیں اور بھیج رہے ہیں. آخر میں گزارش ہے کہ ہمارا آج مطالبہ قرآن سنت کو کی قرآن سے بالادستی قائم کی جائے. سب مسلمانوں کا مشترکہ مطالبہ ہے اور حاکم محکوم دونوں اس میں شریک ہیں، کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو صحیح اسلامی قلعہ بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اختلاف اصول کا جو ہے وہ اس روح کو چاہتا ہے. اصول میں اختلاف اس چیز کا ہے کہ ہم قانون کس کو سمجھیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن سنت وہ چیز ہے جس میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے. باقی ہر ایک مکتب فرقہ اپنا فقہ ہے, وہ دوسرے میں مسلم نہیں کیا جا سکتا, وہ اس کا پابند نہیں ہے. تو اس کا معنی کئی شریعتیں ہوں گی, شریعت ایک ہو سکتی ہے. لہذا ہم کہتے ہیں جو چیز متفق علیہ اس کو سامنے لے آ جائے, مختلف کو چھوڑا. سوال یہ ہے کہ متفق کیسے ہوں, متفق ہونے کی صورت کیا ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں پہلے تو علماء متفق ہوں یہ بالکل بہترین بات ہے, قیمتی بات ہے, لیکن ان کا متفق ہونا کس چیز پر, یہی چیز ہے کہ قرآن سن کر کسی کو اختلاف نہیں ہے, لہٰذا اس کے متفق ہو سکتے ہیں. اگر تیسری چیز سامنے لائی جائے گی تو ہر ایک کی اپنی اپنی اختلاف رہے گا, ختم نہیں ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس چیزوں کو سب کا اتفاق ہے. ان مختلف سوالات کا آخر جواب حکومت پاس کیا ہے سوائے اس کے کہ جو چیز متفق کو سامنے لائے اختلاف کو چھوڑ دے؟ یہ حکومت کا کام ہے. ہاں صحیح ہے, ہم جتنے علماء ہیں ان کو بھی فریضہ یہی ہے کہ مختلف چیز کو چھوڑ کر متفق کو سامنے لائیں, یہ صحیح بات ہے بالکل. لیکن حکومت بھی سوچ سکتی ہے کہ ایک طرف یہ کہا جائے کہ اس چیز کو لاؤ جو سب کی متفق علیہ, اس چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز لی جائے. نہیں, ہمارا کام ہے مشورہ دینا. جو انہوں نے پیش کیا کہ ہم یہ چیز ہیں, ہم اس میں جو چیز ہم کو نظر آتی ہے پیش کر دیتے ہیں. اب ان کا کام ہے کہ ایسا قانون بنائے سب کے لیے متفق ہو. ہم نے یہ مشورہ دیا کہ اس طرح اتفاق, اور کوئی اتفاق اس صورت نہیں ہے. ہمارا لائے عمل ہمارے ہاتھ میں ہو, سب کچھ ہو جائے گا جن کے ہاتھ میں ان کو مشورہ دے رہے ہیں. ہم ایسا کیوں کہیں, ہم کیوں خامخواہ اس بدگمانی کہیں؟ جب حکومت کہتی ہے کہ ہم اسلامی قانون بنانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بتلا کہ یہ طریقہ لانے کا ہے. ہم ابھی سے یہ شک نکالیں وہ جو گمان کریں کہ نہیں ہوگا, یہ کیوں ہم یہ گمان بدگمانی کیوں کریں؟ کون کہتا ہے؟ اچھا ہاں ہاں, کسی کا جواب یہی ہے کہ فرقہ حق کا ہر ایک اپنا اپنا دستور ہے, اس سے ایک دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے. قرآن سنت کو کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے, لہٰذا ان کو بتا کیوں سکتا, اس کا جواب نہیں. ہم اپنی موقع پہ کہیں نہیں جناب, ہمیشہ جو بات ہوتی ہے وہ قاعدے کی بنا پہ نہیں جاتی. المرء یوخذ بقراره, انسان اپنے بانس سے پکڑا جاتا ہے. جب میں دعویٰ کرتا ہوں کہ قرآن سنتا میرا ایمان, تو مجھے اس سے پکڑا جا سکتا ہے. جب اس پر علماء مسلمان جتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان جانتے ہیں وہ متفق ہیں کہ قرآن حجت ہے, سنت حجت ہے, اس کے بعد کسی چیز فقہ کہیں, رائے کہیں, قیاس کہیں, استنباط کہیں, اس میں ہر کوئی اسلام کو تمہارا کاف نہیں مانتا, وہ کہ تمہارا کاف نہیں مانتا. تو ہم کہتے جو ایک دوسرے کی بات نہیں مانتا اس کو میدان سے ہٹاؤ, جس کو دونوں مانتے وہ دھنیہ لاؤ. ہمارے بہت شکر گزار ہیں کہ ہمیں موقع دیا بولنے کا.